wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8:00, czas na serwis Romuald Wójcik. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował w Warszawie. Polska omówi z Litwą sytuację na granicach z Białorusią. Synoptycy ostrzegają przed burzami od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę. Kolejny samolot z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądował na warszawskim Okęciu, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ma nadzieję, że liczba ewakuowanych afgańskich współpracowników Polski, NATO i partnerów sojuszu będzie rosła. Paweł Soloch powiedział w Polskim Radiu 24, że ewakuacje są uzależnione m.in. od sytuacji na lotnisku w Kabulu. Są takie filtry w postaci checkpointów robionych przez talibów. Samo lotnictwo jest osłaniane głównie przez żołnierzy amerykańskich, ale także tureckich. Są tam też nasi żołnierze, żeby dopilnować tych, którymi my bezpośrednio jako państwo polskie chcemy się zająć i którymi się zajmujemy. Poprzedni transport dotarł do Warszawy wczoraj przed południem. Polskie organizacje włączają się w pomoc dla Afganistanu. Polska Akcja Humanitarna, Centrum Pomocy Międzynarodowej i Misja Medyczna rozpoczęły zbiórkę pieniędzy. Zwycięstwo islamistów spowodowało, że choć rośnie liczba osób potrzebujących pomocy, to coraz mniej jest możliwości jej udzielenia, mówi Dorota Zadroga z Polskiej Misji Medycznej. Zawieszone zostały dostawy pomocy humanitarnej, przede wszystkim pomocy międzynarodowej. Kolejne organizacje opuszczają oblężony kraj, obawiają się ataku ze strony talibów, wycofują swoich pracowników. Bardzo szybko następujące zmiany polityczne i chaos w kraju doprowadziły do zamknięcia programów pomocy, które były obecne na miejscu całymi latami. Wyniszczony 4 dekadami wojen Afganistan jest od lat jednym z najbiedniejszych krajów świata. Litwa opuści 4 nielegalnych imigrantów. To osoby, które przekroczyły litewsko-białoruską granicę w lipcu. O sytuacji na granicach z Białorusią będzie dziś rozmawiał w Wilnie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Nielegalni imigranci, którzy dobrowolnie się zdecydują na powrót do kraju, otrzymają bilet, a także wsparcie w wysokości 300 euro. Sytuacja na granicy się stabilizuje. Trudno jednak oszacować liczbę migrantów, których nie wpuszczono na Litwę, gdyż niektórzy próbowali przekroczyć granicę kilka razy. Mówiła minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė. Litewskie władze oceniają, że od początku sierpnia Straż Graniczna nie dopuściła do tego, aby granicę nielegalnie przekroczyło ponad 1500 osób. Bilotaitė powiedziała też, że litewskie służby obserwują nowy trend w sieciach społecznościowych w tych państwach, z których pochodzą migranci. Proponowana jest rezygnacja z tej trasy, ponieważ jest ona trudna, panują tu trudne warunki. Oferowane są inne kierunki. W odpowiedzi na ostatnie prowokacje ze strony reżimu w Mińsku zwiększono siły na granicy litewsko-białoruskiej. Litwini planują też budowę ogrodzenia na granicy, które ma kosztować ponad 150 milionów euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W katedrze warszawsko-praskiej w południe zostanie odprawiona msza pogrzebowa arcybiskupa Henryka Hozera. Przewodniczyć jej będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Kazanie wygłosi arcybiskup Tadeusz Wojda. Po mszy ciało arcybiskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej zostanie złożone w krypcie w podziemiach katedry. Arcybiskup Hozer był kapłanem cenionym nie tylko w Polsce, ale i na świecie, wspomina ksiądz profesor Franciszek Longchamp de Berrier. Był lekarzem, był zakonnikiem, był odpowiedzialny za całą diecezję warszawsko-praską. Został uznany przez papieża za osobę doświadczoną i dobrze przygotowaną, o świetnym rozeznaniu. Dlatego był poproszony o przygotowywanie raportu na temat Medjugorje od strony duszpasterskiej. W kościele był uznanym autorytetem nie tylko jako lekarz, jako specjalista od bioetyki, ale także jako człowiek, który miał wielki zmysł dotyczący duszpasterstwa. Ksiądz arcybiskup Henryk Hozer był kapłanem ponad 45 lat. Przez 21 lat pracował w Rwandzie. Od 2008 roku do 2017 kierował diecezją warszawsko-praską. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Jak mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii, najpierw pojawią się one na południowym zachodzie. Te burze od Dolnośląskiego przez centrum aż po Podlasie, północną Lubelszczyznę, i tym burzom będzie towarzyszył opad deszczu do 15-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 70 km na godzinę. Burze mają zanikać wieczorem. Przed nami przedostatni koncert na tegorocznej trasie Lata z Radiem. Tym razem wystąpi zespół Golec Orkiestra. O godzinie 20 słuchacze przeniosą się wraz z radiową jedynką na Górę Żar, mówi Anna Wil z pierwszego programu Polskiego Radia. Będzie to urokliwe miejsce i oddalone jest o niewielki dystans od ukochanej miejscowości grupy Golec Orkiestra, czyli ich rodzinnej Milówki. Można się zatem spodziewać, że w trakcie tego koncertu nie zabraknie piosenki Do Milówki wróć, a także innych najnowszych utworów, które z kolei są dowodem na niezwykłą pojemność stylistyczną tej grupy. Koncertu będzie można posłuchać na antenie Jedynki, w mediach społecznościowych stacji, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz na stronie polskieradio.pl. Na finał wakacyjnej trasy Jedynki koncert niespodzianka z udziałem tajemniczej gwiazdy. To był Serwis Trójki. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Remis Legii Warszawa w Pradze ze Slawią 2-2 w kwalifikacjach Ligi Europy. Niestety bramki zdobyte na wyjeździe już nie liczą się podwójnie, ale te zdobyte przez Emreliego i Juranowicza zdecydowanie powinny. Po prostu piękne strzały. To był naprawdę dobry mecz podopiecznych trenera Czesława Michniewicza. Wynik remisowy oddaje to, co działo się na boisku. My mieliśmy sytuację, przeciwnik też miał swoje sytuacje. Graliśmy z bardzo dobrą drużyną. Chciałbym podkreślić tutaj olbrzymie zaangażowanie, olbrzymie wolę walki naszej drużyny i myślę, że wstydu nie przynieśliśmy. Przed nami pierwsza połowa zakończona. Rewanż za tydzień. Zobaczymy, kto będzie zdrowy, kto będzie przede wszystkim w jakiej dyspozycji, żeby powalczyć o Ligę Europy, bo taki mamy cel. A szczebel niżej, w ostatnim etapie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy popisała się drużyna trenera Marka Papszuna. Raków Częstochowa 1, Chęt 0. To zaliczka nie lada przed rewanżem. Spotkanie w Bielsku Białej oglądał Krzysztof Klepczyński. Przewaga była i nagle Raków odgryzł się. Raz, drugi. Poszli do przodu, wyszli wreszcie z tej swojej klatki, z tej swojej połowy, przeszli środkową linię, nagle we trzech, nagle we czterech, wywalczyli rzut rożny, piłka powędrowała w pole karne, tam stał Andrzej Niewulis, który często głową pakuje ją do bramki rywali. Tym razem kapitan Rakowa uderzył nogą, bo dostał tę piłkę 7 metrów przed bramką, no więc spudłować teoretycznie nie mógł. Na szczęście nie spudłował. To była 63. minuta. A potem Raków uwierzył, że może w tym meczu być zwycięski. Choć 3 minuty później najlepszą okazję, jaką mieli rywale, Tarik Kisoudali posyła piłkę w słupek, przerzucając ją nad bramkarzem Rakowa. W 86. minucie Fortuna zderza się z Długoszem w polu karnym. Fortuna to Belg, choć nazwisko bardzo polskie. No i w tym momencie okazuje się, że Długosz musi opuścić boisko, a Papszun nie ma już zmiany. No ale na szczęście Raków wytrzymał do końca, wygrał 1-0 z Chętem. No i co jest najważniejsze, ma jedną bramkową zaliczkę przed rewanżem, który nastąpi za tydzień w Gandawie. Barwna relacja Krzysztofa Klepczyńskiego, trzeba przyznać. W rozpoczynającej się dziś 5. kolejce Ekstraklasy Legii i Rakowa nie zobaczymy. Mecze z Brukbetem Nieciecza i Górnikiem Zabrze zostały bowiem przełożone. Dziś rusza ostatnia kolejka sezonu zasadniczego Ekstraligi Żużlowej. Poznamy pary półfinałowe playoffów, a także Spadkowicza. A widmo degradacji wisi nad 8. w tabeli GKM-em Grudziądz, 7. Falubazem Zielona Góra, a nawet 6. Apatorem Toruń. Ewentualna niedzielna wygrana Grudziądza z Włókniarzem Częstochowa zepchnie do piekła Apator lub Falubaz. Jeśli Falubas nie wygra dziś ze Spartą Wrocław, a Apator ze Stalą Gorzów, będą w nerwach czekały na to, co wydarzy się w innych meczach. Oj, będzie się działo. Sport w Trójce już za godzinę. Będzie o dobrym początku siatkarek w Mistrzostwach Europy, które na dzień dobry odprawiły z kwitkiem Niemki 3-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. To o pogodzie słów kilka. Mili Państwo, piątek na Podkarpaciu i Małopolsce pogodny, w pozostałej części kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. W pasie od Śląska po Mazury i Podlasie zagrzmi. Temperatury od 17-18 stopni na Wybrzeżu i Pomorzu, przez 23 w centrum kraju, do 25 na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porwisty do 70 km na godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Adam, nie poznaję cię.

Można powiedzieć, że Whiskey in the Jar było dobrym tłem zarówno dla życia, jak i śmierci Phila Lynetta. Zaś Ralph Hitto, kolejny dzisiejszy jubilat, cały czas żyje. To jedyny członek niemieckiego zespołu Kraftwerk, który jest w grupie od jej założenia w 1970 roku. Zespół w swoich koncept-albumach niczym przedwojenni futuryści wyrażał zachwyt nowoczesną technologią i szybkimi środkami transportu. Nieco wyjątkowa pod tym względem jest piosenka Das Modell. I właśnie w tym retrofuturystycznym, elektrycznym, tojącym nastroju spod znaku Kraftwerk chcę się z Państwem w ten piątkowy poranek pożegnać. Michał Migała, dziękuję. It's there. 8:19 na zegarach w piątkowy poranek. Słuchają Państwo Trójki. Drodzy Państwo, tego gościa, którego już za chwilę Państwo usłyszą, zazdroszczę sam sobie, oto bowiem przed Państwem wielokrotny medalista Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Polski, posiadacz Złotego Krzyża Zasług i Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, pan Ryszard Tomaszewski. Witam, dzień dobry, panie Ryszardzie, dzień dobry, mistrzu. Dzień dobry, bardzo mi miło. Tak mnie pan przedstawił, że aż mam ciarki. My mieliśmy wielokrotnie ciarki podczas pana występów. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie te pozytywne emocje i wzruszenia. No i z nadziejami oczekujemy kolejnych wzruszeń. Oto bowiem we wtorek startują Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio. Z jakimi nadziejami, jeśli mowa o występach biało-czerwonych, pan oczekuje tych igrzysk właśnie z poprzednich? Przywieźliśmy mnóstwo medali. No, myślę, że wszyscy, którzy tam pojechali, 89 zawodników w 12 dyscyplinach, którzy nas będą tam reprezentować w Pekinie, każdy z nich jedzie po to, żeby wypaść jak najlepiej i, no i zdobyć ten upragniony medal. Jak będzie, to się okaże, bo wszyscy wiemy, jaki był trudny okres przygotowawczy i te igrzyska zostały opóźnione. Dla jednych może było lepiej, dla drugich gorzej, ale generalnie no, pozbieraliśmy się wszyscy, mówię wszyscy, bo również żeśmy trenowali tych zawodników, żeby jakoś tą formę utrzymać na ten rok 2021. Ja myślę, że nasza ekipa, jak zawsze, wszystkie dyscypliny są świetnie przygotowane. To jednak jest grupa zawodników, którzy trenują z ogromną charyzmą, wiedzą, czego chcą. No i jadą wszyscy z nadziejami, że wrócą z medalami. Ja im tego serdecznie życzę. No i też w takim miejscu zawsze padają pytania o to, ile tych medali być może. Pokusi się pan o jakieś widełki i wskazanie też nazwisk tych dyscyplin konkurencji, w których no, poniżej złota zejść nie możemy. To znaczy, ja myślę, że powinniśmy zdobyć gdzieś około 40 medali. Tak, wow. Takie są moje jakby prognozy i w to wierzę. Czy to się sprawdzi? Zobaczymy, bo gdzieś w tych granicach no, zawodników jest no, sporo, 89, więc jest możliwość zdobycia sporo tych medali. Ja na przykład bym się tylko skupił na ciężarach, bo to jest mi najbardziej bliskie i pojechało w ciężarach, którzy będą reprezentować nasz kraj, 6 zawodników, 3 zawodniczki i 3 zawodników. No i to są już zawodnicy bardzo doświadczeni. Justyna Kozbryk, która jedzie po raz czwarty na Igrzyska Paraolimpijskie ze startu radą. W Pekinie zdobyła srebrny medal, także już jest medalistką. Paulina Przywecka to jest jedyna, kto jedzie jako debiutantka. No i życzymy jej dużo sukcesów i przede wszystkim no, fajnego debiutu. Marzena Zięba z kategorii plus 86, start Tarnów, po raz czwarty na Igrzyska Paraolimpijskie. Zdobyła srebrny medal w Rio, także już też jest doświadczoną zawodniczką. Sławomir Szymański, no ten jest mi najbardziej bliższy, bo to jest mój wychowanek. Jedzie po raz drugi na Igrzyska Paraolimpijskie, był w Pekinie i teraz do Tokio. Mariusz Tomczyk, o, to jest dopiero tutaj historia, to jest legenda. Jedzie po raz szósty na Igrzyska Paraolimpijskie, no i miał tak to nieszczęście w cudzysłowie, że zawsze był czwarty, piąty, szósty, nigdy nie zdobył medalu. Czas przełamać fatum. Tak jest, no i ja się cieszę, bo ja mu życzyłem, bo on teraz dołączy do grupy 2 najwybitniejszych paraolimpijczyków w ciężarach, którzy byli 6-krotnie na igrzyskach, to Ryszek Fornarczyk z Koszalina i ja. Miałem tą przyjemność być. I on będzie trzeci, który będzie po raz szósty na igrzyskach paraolimpijskich. Także życzymy mu, a ja szczególnie z nim rozmawiałem przed wyjazdem, że no być albo nie być już na tych igrzyskach. Najwyższa pora. Tak, trzymamy kciuki pora. Więc, panie Ryszardzie, tak. Za wszystkich biało-czerwonych. Licznik bije do rozpoczęcia Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. 4 dni, 3 godziny, 35 minut i 34 sekundy. Kciuki można już trzymać. Ryszard Tomaszewski, prawdziwa legenda polskiego sportu, o tym wydarzeniu Państwu opowiadał. Bardzo dziękuję, panie Ryszardzie. Dobrego piątku, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Uwielbiam gitarę w tym utworze. Manam, kocham cię, kochanie moje. 8:29. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Zarządzający firmami zakładają, że po pandemii i tak będziemy pracowali częściowo zdalnie. Najwięcej zwolenników ma praca w biurze przez 2 dni w tygodniu i zdalna przez 3, czytamy dziś w Pulsie Biznesu. Osoby zamożne częściej mają własne 4 konta, a te o niższych dochodach częściej muszą korzystać z najmu. W całej Unii Europejskiej właścicieli mieszkań wśród osób o lepszych zarobkach jest o prawie połowę więcej niż w gronie z niższą pensją, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. W Polsce ta dysproporcja jest relatywnie niewielka. Odsetek właścicieli wśród zamożniejszych obywateli wynosi 85%. To niewiele tylko więcej niż wśród tych z nas, którzy zarabiają mniej. Tutaj mamy wynik na poziomie 79%. Dla porównania, w takich krajach jak Niemcy, Francja, Szwecja, Austria, Norwegia czy Holandia odsetek właścicieli jest ponad 2-krotnie wyższy w grupie o wyższych pensjach niż w gronie słabiej zarabiających. Wśród tych drugich odsetek właścicieli jest niski i wynosi tylko od 1/4 do 1/3. W poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikuje najnowszy raport na temat tornistrów szkolnych. Sprawdzono m.in. jak plecaki znoszą upadki z wysokości oraz czy łatwo oderwać suwak od zamka. Szczegóły kontroli i porady pojawią się na stronie internetowej UOKiK-u. A teraz porady i podpowiedzi pogodowe, drodzy Państwo. Piątek na Podkarpaciu w Małopolsce pogodny. W pozostałej części kraju trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie zagrzmi. Temperatury od 17-18 stopni na północy, przez 23 w centrum kraju, do 25 w Polsce południowo-wschodniej. Biometr w tej właśnie części kraju korzystny i niestety tylko tam, a ciśnienie w południe w Warszawie o 12 wyniesie 1014 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. Wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan, lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, wrzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma, od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płynie uratuj mnie.

8.40 na zegarach. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Mili Państwo, końca dobiega nasze dzisiejsze poranne spotkanie, na finał i na deser. Jeszcze zaproszenie. Letni Salon Trójki u nas już niebawem. Dziś Marcin Jagiełowicz porozmawia z Mateuszem Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To w Trójce już niebawem, a za ostatnie kwadranse i blisko 3 godziny. Dziękujemy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Niech ten piątek będzie dobry, niech da Państwu dużo ciepła i słońca i niech podobny będzie weekend. Skłaniamy się nisko raz jeszcze, do usłyszenia. Salon Trójki. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, a ze mną Mateusz Piotrowski, amerykanista, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami bardzo intensywny tydzień na arenie międzynarodowej. No ciężko powiedzieć właściwie, że za nami. Temat wycofania się sił amerykańskich z Afganistanu, którym żyjemy od zeszłej niedzieli, nie schodzi cały czas z nagłówków. No i może jakie obrazki zostały panu w głowie po tym tygodniu, czy cały czas to, co się rozgrywa? Gdzie były te najważniejsze wydarzenia ostatnich dni? W stosunku do całego tygodnia to jednak ten początek, czy właściwie przełom tygodnia, niedziela, poniedziałek, najbardziej utkwiła mi w głowie. Obrazki z ewakuacji ambasady amerykańskiej, te flashbacki, kolokwialnie mówiąc, z Saigonu, tak, czyli ewakuacja amerykańskich ambasadów, pracowników ambasady z samego terenu ambasady, jakby nie było ogromnej placówki, która w szczytowym momencie mieściła 8-8,5 tysiąca ludzi, to małe miasteczko tak naprawdę, których to ludzi nagle trzeba było niespodziewanie ewakuować. No i oczywiście zdjęcia, klipy z pasa startowego lotniska w Kabulu. Ludzi, którzy chcą się desperacko, tego inaczej się nie da nazwać, ewakuować z Afganistanu, łapiąc się podwozia, łapiąc się innych elementów samolotu, które przygotowują się do startu. Okropne obrazki, powiedziałbym szczerze. To były tak szokujące obrazy, że nawet w pewnym momencie ktoś mówił, że to może być fake. Potem się okazało, że to... Że to niestety nie fake, że tak. To jest rzeczywistość. I te materiały będą prawdopodobnie w dużym stopniu ciążyć Joe Bidenowi, w tym sensie, że Republikanie, mam takie obawy, będą chcieli je wykorzystać w kampanii wyborczej, gdy przyjdzie na to stosowny czas. No i pewnie takim ważnym obrazkiem tego tygodnia jest przemówienie Joe Bidena, który przerywa urlop i, no i właściwie mówi, że tak miało być. W pewnym sensie. Tak, oczywiście. Joe Biden w swoim wystąpieniu, i to jest pewna specyfika tego wystąpienia, on bronił decyzji o wycofaniu się, która, okej, jest słuszna, z tym się nie ma co kłócić. Od 20 lat, no może trochę krócej, od kilkunastu lat mówiło się o tym, że Stany Zjednoczone muszą opuścić Afganistan. I na ten, w końcu przyszedł na to moment, ale nie chodzi o samą decyzję, chodzi o to, jak to zrobiono, a zrobiono to fatalnie. Pomysł na wycofanie wpierw wojsk, oczywiście wbrew decyzji wojskowych, którzy rekomendowali wycofywanie personelu cywilnego, zajęcie się właśnie tymi Afgańczykami, którzy no, zostali pozostawieni trochę sami sobie. To były ich rekomendacje. Joe Biden odwrócił tę decyzję. Najpierw zdecydował się wycofać wojska, postępować zgodnie z tym porozumieniem, które zostało nawiązane z talibami jeszcze przez administrację Trumpa. To wszystko doprowadziło do tego chaosu i umożliwiło tak naprawdę tę nagłą eskalację talibów, marsz na Kabul, przejęcie władzy w Afganistanie. To wszystko doprowadziło do tego chaosu. On bronił samej decyzji, natomiast nie starał się jakkolwiek przyznać do błędu, raczej szukał innych winnych, tego skąd ten chaos się nagle powstał, dlaczego administracja w ogóle nie doszacowała szans na przejęcie władzy przez talibów, zbyt dużą nadzieję pokładając we władzach Afganistanu i także w afgańskiej armii. Może dwa cytaty z tego przemówienia. Celem misji w Afganistanie nigdy nie było budowanie państwa ani demokracji. To są bardzo wymowne słowa i nie mogę powtórzyć błędów poprzedników. Nie stać nas na to, mamy interesy gdzie indziej. To są bardzo wymowne słowa. To Donald Trump chyba był kojarzony z tym amerykańskim sloganem America First, no ale Joe Biden idealnie to hasło realizuje. Ten drugi cytat od niego może zacznę, jest bardzo niefortunny dla Bidena i wielu sojuszników czy państw, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, bo sojusznicy może tacy jak Polska w ramach NATO, którzy są związani traktatem, mają mniejsze powody do obaw. Tu są jednak bardzo silne relacje, ale na przykład państwa takie jak Tajwan, które póki co cieszą się dobrą atmosferą relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ta współpraca przede wszystkim na gruncie bezpieczeństwa jest rozwijana. Mają powody do obaw, jeżeli nagle taka retoryka jest budowana, bo znowu powtórzę, decyzja o wycofaniu była słuszna, ale Joe Biden przyjmuje retorykę, jakby Afganistan był po prostu ziemią niczyją, wycofujemy się i tam absolutnie nic nie zostaje, a wcale tak nie jest. Oczywiście Amerykanie będą jeszcze musieli się angażować w Afganistanie, zresztą taki też był plan Bidena, by pozostawić dużą obecność dyplomatyczną, by prowadzić rozmowy z afgańskim rządem, który według kalkulacji oczywiście miał się utrzymać i angażować się w jakiekolwiek negocjacje z talibami. To się oczywiście całkowicie rozmyło, ambasadę trzeba było ewakuować. Szczerze mówiąc nie wiem, czy Biden utrzyma decyzję o tym, by jeszcze obecność dyplomatyczną przywrócić, by prowadzić jakiekolwiek rozmowy z talibami w momencie, kiedy oni rządzą, czy te rozmowy będą prowadzone przez jakichś specjalnych wysłanników z innych państw. To się dopiero okaże. Natomiast co do tego pierwszego cytatu dotyczącego celów antyterrorystycznych, przeciwdziałania terroryzmowi, to jest trochę kłamstwo ze strony Joe Bidena. Oczywiście, że Stanom Zjednoczonym zależało na budowaniu demokracji w Afganistanie. Gdyby im na tym nie zależało, skupiono by się tylko wyłącznie na celach antyterrorystycznych, przede wszystkim na zabiciu Osamy Bin Ladena, którego gdyby na nim się skupić, pewnie udałoby się dokonać wcześniej niż w 2011 roku. roku, a nawet jeżeli nie, to można by się wycofać z Afganistanu tuż po zrobieniu tego, czyli w, nie wiem, w 2012, w 2013 roku. Tymczasem Barack Obama, no, w którego administracji Joe Biden był wiceprezydentem, postanowił się z Afganistanu nie wycofywać, nawet pod koniec swojej kadencji, gdyż uważał, że państwowość afgańska jest za słaba, talibowie są zbyt silni, może dojść do zmian politycznych. Więc no tutaj twierdzenie, że nigdy budowa demokracji w Afganistanie nie była celem, no to jest oczywiście trochę zakrzywianie rzeczywistości. No ale jesteśmy już w 2021 roku, 20 lat właściwie po rozpoczęciu całej tej misji, która pochłonęła też olbrzymie koszty, życie wielu osób. No i pytanie, czy ten temat, to co pan powiedział, że dzisiaj traktujemy Afganistan jako, Ameryka traktuje w pewnym sensie Afganistan jako ziemię niczyją, czy ten temat nie będzie powracał jak bumerang? Będzie musiał powrócić, obawiam się. Może nie w takim sensie, że Amerykanie będą musieli z bardzo liczną obecnością żołnierzy na terenie Afganistanu powrócić, ale sam problem Afganistanu poza wymiarem całkowicie politycznym, bo tutaj ciężko jest mi cokolwiek przewidywać, jak to się rozwinie, czy talibowie utrzymają władzę i wróci, że tak powiem, pełna władza talibów nad państwem afgańskim i jakoś będą się starali nawiązywać relacje z państwami innymi na arenie międzynarodowej, rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, choć tutaj oczywiście nie chcę zarysowywać relacji przyjaznych pomiędzy rządem talibów a Stanami Zjednoczonymi, ale być może dojdzie po prostu do takiego stanu, który Amerykanie zaakceptują, że talibowie rządzą Afganistanem. Natomiast dostrzegam inny problem, że ponownie zacznie rosnąć zagrożenie terrorystyczne. Te cele właśnie przeciwdziałania terroryzmowi tak naprawdę zatrą się. Wszelkie komórki terrorystyczne, które wcześniej działały w Afganistanie na czele z Al-Kaidą, będą raczej mogły liczyć, a na pewno będzie sprzyjać im po prostu władza talibów w Afganistanie i zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, które zostało zniwelowane, bo to trzeba sobie powiedzieć, Al-Kaida nie jest już takim ugrupowaniem jak kiedyś, nie zagraża na pewno Stanom Zjednoczonym na terenie Stanów Zjednoczonych. To zagrożenie zostało całkowicie wyparte, a ten problem może wrócić i to z szacunków obecnych wojskowych amerykańskich, które w ciągu tego tygodnia bardzo drastycznie się zmieniły, może się okazać, że dużo szybciej niż wcześniej zakładano, że nawet w ciągu 2 lat to zagrożenie terrorystyczne dla Stanów Zjednoczonych może powrócić do może nie pierwotnego poziomu, takiego jaki obserwowaliśmy 11 września 20 lat temu w tragicznych wydarzeniach, ale jednak jakieś to zagrożenie może ponownie być. No i pytanie, czy w tym momencie Stany Zjednoczone wycofują się w ogóle z takiego interwencjonizmu, z takiego podejścia, że czasami trzeba zainterweniować też zbrojnie w jakichś częściach świata? Będą się teraz takiego podejścia bały? Być może nie do samej interwencji, choć trzeba też przypomnieć, że Joe Biden uważa, iż siły zbrojne powinny być ostatnim narzędziem w polityce międzynarodowej. To dyplomacja przede wszystkim powinna odgrywać rolę. Siły zbrojne są ostatecznym argumentem, którego Amerykanie jako narzędzia dyplomacji, jeżeli tak to można nazwać, mają zamiar użyć. Na pewno będą wstrzemięźliwe w tym sensie, że, ale to już było wiadome wcześniej. Donald Trump także przedstawiał to podejście. Wydaje mi się, że w pewnym sensie Barack Obama też, nauczeni już po prostu tym, że wejście do Iraku, do Afganistanu pozwoliło Amerykanom osiągnąć pewne cele swojej polityki, oczywiście, ale nie poprawiło sytuacji za bardzo ani w Afganistanie, ani w Iraku, jeżeli chodzi o jakieś takie końcowe cele ich państwowości. Tak naprawdę te dwa państwa, no Afganistan widzimy jak się ma, Irak nadal ma swoje pewne problemy. No i ta sama retoryka właściwie i u Donalda Trumpa i u Joe Bidena. Ilu jeszcze mamy wysłać tam ludzi? Ilu jeszcze ma ich zginąć? Tak jest, to jest kolejny problem. Tak naprawdę dla Amerykanom z roku na rok sytuacja z ich perspektywy nie poprawiała się, a koszty, nie chodzi tylko o pieniądze, ale przede wszystkim właśnie o śmierć Amerykanów, którzy zginęli w obydwu państwach i w Afganistanie i w Iraku. No to są koszty, do których nie da się zwrócić. Niewyobrażalne po prostu straty dla amerykańskiego społeczeństwa, jak i dla wszystkich innych państw, których obywatele ginęli w tych państwach. W Iraku i w Afganistanie. To jest pewna lekcja, którą wyciągnęli już wcześniejsi prezydenci i spodziewam się, że ona będzie wpływać. Teraz szczególnie ta katastrofa wycofania z Afganistanu na pewno odzwierciedli się w przyszłości w amerykańskiej polityce, tak jak Wietnam odcisnął swoje piętno na amerykańskiej polityce w kolejnych latach zimnej wojny. Jeszcze zostając w temacie polityki międzynarodowej, ale już nie samego Afganistanu, może nawet przenosząc się trochę do Europy, w ostatnich czasie widzieliśmy i dogadanie się w sprawie Nord Stream 2 i cofnięcie tej decyzji o wycofaniu żołnierzy NATO z Niemiec i kilka jeszcze innych decyzji, nie mówiąc już o obrazkach prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, nazywanego przyjacielem, prawda? Widzimy jakiś zwrot poważny w polityce Stanów Zjednoczonych zagranicznej? Czy to są tylko jakieś delikatne zmiany w akcentach? To są raczej pewne delikatne zmiany. Oczywiście one są związane z tym, że Joe Biden jest prezydentem demokratycznym, jego poprzednik był republikaninem i to jest pierwsza specyficzna cecha. Druga jest taka, że jego poprzednik był Donaldem Trumpem. I pewne rzeczy musiały zostać odwrócone po prostu symbolicznie. To Joe Biden obiecywał w kampanii, musiał to zrobić. Czemu akurat nie udało się odwrócić decyzji dotyczącej Afganistanu i zmiany porozumienia z talibami, bądź jego całkowitego zerwania? Tego nie jestem w ogóle w stanie skoro udało pojąć. Się tyle decyzji Donalda Trumpa cofnąć. Tak jest, a nawet było trzeba z punktu widzenia obecnej amerykańskiej administracji, z punktu widzenia Bidena, po prostu to musiało się wydarzyć, w tym sensie, że pewne decyzje trzeba było odwrócić, a tu nagle porozumienie było praktycznie, że nieruszalne, poza tym wydłużeniem terminu wycofania do 11 września. Tego nie rozumiem, to i wydaje mi się, że wielu amerykańskich polityków, także z Partii Demokratycznej, też tego nie rozumie, czemu nie dało się tego ruszyć. Natomiast jest pewien problem, który ja z Joe Bidenem dostrzegam i on się odnosi także do Nord Streamu i relacji z Rosją, no i po części oczywiście z Niemcami, czy może przede wszystkim z Niemcami, jeżeli chodzi o Nord Stream. Joe Biden ma ogromny bagaż doświadczenia dotyczący polityki zagranicznej, o tym się wielokrotnie mówiło i to miał być jego największy atut. Tymczasem mam wrażenie, że to zaczyna być jego bagaż, że ci wszyscy ludzie, których zgromadził wokół siebie, bardzo doświadczeni doradcy, bardzo doświadczeni politycy, rekomendują mu pewne rzeczy, tak jak Blinken i Departament Stanu w przypadku Nord Streamu, by jednak wprowadzić pełen wachlarz sankcji, by nie dawać tego argumentu Rosji, tego ustępstwa, choć tłumaczono to jednak poprawą relacji z Niemcami. Departament Stanu za bardzo tego nie widział. Oczekiwał raczej też pewnych gestów poprawy ze strony Niemiec. Biden jako prezydent oczywiście miał do tego prawo, oprzeć tę decyzję. Zdecydowano się wprowadzić te niepełne sankcje. Podobnie w przypadku Afganistanu. Wojskowi i sekretarz obrony rekomendowaliby zupełnie inaczej przeprowadzić to wycofanie z Afganistanu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Joe Biden oprzeć tę decyzję i wydaje mi się po prostu, że ten bagaż doświadczenia to jest coś, co pozwala mu tę decyzję obchodzić, bo ja wiem lepiej, używając takiego argumentu. Jestem ciekaw, czy po tym Afganistanie, po tym kataklizmie, jeżeli tak to można nazwać, to podejście Bidena do własnych decyzji trochę się zmieni. No i tutaj musimy postawić kropkę. I pytanie też o wiarygodność Bidena po tych wydarzeniach, ale do tego jeszcze będzie okazja pewnie wrócić. Mateusz Piotrowski, amerykanista, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Lidl Friday w Lidlu. Chcesz kupić masło jeszcze taniej? A może nawet dostać coś gratis? Przyjdź na Lidl Friday. Tylko w ten piątek masło Extra Pilos 2 plus 1 gratis. 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 sierpnia, jest 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejni Afgańczycy ewakuowani z Kabulu dotarli dziś do Warszawy. Próbujący przedostać się przez granicę z Białorusią najpewniej nie są uchodźcami z Afganistanu, mówi poseł koalicji Paweł Kowal. Angela Merkel spotka